czyli Pechów. Wysłuchajcie i kupcie płytę Pechy i Peszki już. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki i na sklep polskieradio.pl. Pozdrawiam Was, Andrzej Grabowski. Kafelków nie starczyło, tych białych. Skoczę do hurtowni, będzie szybciej. Narzędzia chłopaki spakują, faktury ogarnę wieczorem. A, jeszcze to nowe zlecenie. Dobra, już zapisuję adres. Chwileczkę, zapisz coś jeszcze w kalendarzu. Zarezerwuj czas od 15 do 27 kwietnia. Na Dni Profesjonalistów w salonach Fiat Professional. Czekają na Ciebie auta z rocznika 2018 z rabatami do 30 tysięcy złotych. Równie profesjonalne jak Ty i dostępne od ręki. Zapraszamy do salonu Fiat Professional. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując lodówkę Side by Side marki LG z funkcją Door in Door. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 4319 zł. A kupując ekspres automatyczny marki Philips ze stali szlachetnej, po 10% rabacie zapłacisz tylko 1709 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w nim politycy o propozycji i roli mediatora w proteście nauczycieli. Budowa 28 tysięcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus jest na zaawansowanym etapie, mówi wiceminister inwestycji. 7 afgańskich policjantów zginęło w starciach z talibami. Tu nie potrzeba mediatora, a uczciwych, normalnych rozmów. Tak na propozycję strajkujących związkowców dotyczącą powołania mediatora, który rozwiązałby spór między nauczycielami a rządem w sprawie podwyżek, odpowiedział w śniadaniu w Trójce Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta. Jedna ze stron zaprasza do rozmów, a druga mówi, że nie będziemy rozmawiali, bo nie chcemy podpisywać tego, co jest. No to wydaje się, że to chyba nie w tą stronę. Naprawdę przy odrobinie dobrej woli to porozumienie można wypracować. Innego zdania jest Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej. Mediator to dobry pomysł, mówił. To jest pomysł czasów pierwszej Solidarności. To wtedy pojawiło się w sposób taki rzeczywiście bardziej profesjonalny stanowisko mediatorów. W wielu konfliktach po 89 roku to właśnie mediatorzy doprowadzili do przerwania strajków. Po tym, jak Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych odrzuciły propozycję rządu w sprawie podwyżek w części szkół w całej Polsce, trwa strajk. Porozumienie z rządzącymi podpisała Oświatowa Solidarność. Budowa 28 tysięcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus jest na zaawansowanym etapie, mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Sejm rozpoczął pracę nad nowelizacją przepisów o Krajowym Zasobie Nieruchomości. KNZ będzie mógł pozyskiwać działki od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, co zwiększy ilość gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Mamy 28 tysięcy ostatecznych decyzji inwestycyjnych, czyli projektów, które już są w trakcie realizacji. Część z nich to już są klucze do mieszkań w kilku lokalizacjach, m.in. Biała Podlaska, Jarocin czy Kępno. W budowie to są mieszkania w Wałbrzychu, w Gdyni, w Katowicach, w kilku innych lokalizacjach. Jest blisko 20 tysięcy już mieszkań w projektowaniu. Teraz w Krajowym Zasobie Nieruchomości według resortu inwestycji jest 115 lokalizacji. Na tych terenach może powstać około 63 tysięcy mieszkań. Dziś dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. O rodakach zamordowanych przez stalinowskich oprawców pamiętają Polacy mieszkający w Rosji. Na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu już wcześniej została odprawiona msza, a na mogiłach w katyńskim lesie, Miednoje i innych miejscach pochówku ofiar leżą kwiaty i płoną znicze. W Rosji dokumentowaniem zbrodni katyńskiej zajmuje się od 30 lat Stowarzyszenie Memoriał. Rosyjscy historycy i obrońcy praw człowieka przeszukują radzieckie archiwa, aby ustalić pełną listę ofiar stalinowskiego reżimu i nazwiska wszystkich osób odpowiedzialnych za zgładzenie tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej. Szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksandr Gurianow podkreśla, że ujawnienie wszystkich faktów dotyczących zbrodni katyńskiej oraz pełna rehabilitacja ofiar jest długiem, jaki mają Rosjanie wobec Polaków, ale również jednym z warunków pełnego rozliczenia się społeczeństwa rosyjskiego ze zbrodniami okresu stalinowskiego. Sprawa zbrodni katyńskiej i jej badania to jest przede wszystkim nasza wewnętrzna sprawa, bo chodzi o funkcjonowanie prawa w naszym kraju. Mimo starań Stowarzyszenia Memoriał, władze Rosji do dziś nie zgodziły się na prawną rehabilitację ofiar zbrodni katyńskiej i nie odtajniły wszystkich dokumentów tzw. śledztwa katyńskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

które tworzą święta. Dzisiaj w Biedronce. Majonez dekoracyjny Winiary 900 ml, tylko 7,49 za opakowanie. A jajko Kinder Niespodzianka? Jedynie złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To aż 84% taniej. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Sprawdzaj codziennie. Nowy hit dnia. Hit, hit, hurra! Biedronka, po prostu twoja. Czas płynie, a ty jak zwykle wyglądasz rewelacyjnie. Wszystko dzięki drogeriom Hebe. Teraz twoje ulubione marki makijażowe. 40% taniej. Między innymi Bourjois. Tylko do 14 kwietnia. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego zapowiadał kombo Błytumusa Warzyki Łez. Rosza! We'll be right back. gozar. Oye, ¿qué? ¿Lo dejamos ahí? Óyeme, yo creo que sí, porque la gente está gozando. La guarapachanga, venga, gózate la guarapachanga. Mira cómo dice. Dzień dobry. Niedziela palmowa się zbliża i zastanawiałem się, drapiąc w głowę moją starą, cóż by tu państwu. No, z palmami u mnie jest łatwo w piosenkach, ale jaka to palma? Jakie to palmy osłu rzucano pod kopytka, gdy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy przez piękną bramę? Cóż tam słano mu, płaszcze mu słano, ale te palmy, to co to było? Wymachy były palmami i potem jeszcze wyścielili na zielono pięknie uliczkę. No właśnie, a czemu tak robiono w ogóle? Po to, żeby przykryć to, co poprzednie osły i wielbłądy zostawiły na tej ulicy. Łatwiej mokre przykryć niż zmieść, nie rozmazując więc. Zarzucano liśćmi, żeby kto trzewika nie upaprał. Taki obyczaj piękny był, jak król, Pan Jezus wjeżdżał właśnie jak król na tym osiołku i miał go pięknie przykrytego. To cóż to były za palmy? Zastanawiałem się. Byłem w Jerozolimie parę razy i Izrael objechałem, ale dzisiaj być może roślinność jest wymieszana i to nie są te same palmy, co wtedy rosły. No kokosowa wiemy, że objechała cały świat, gdyż kokos pływa. Jak spadnie z palmy kokos? Ten zielony, taki wielki, w środku jest ten mniejszy, który potem w sklepie można kupić, a w nim jest jeszcze to mniejsze, takie zrobione z wiórków kokosowych zbudowane, nie? Kółeczko. Ale jak on jest taki duży, zielony i spadnie, to potrafi płynąć tygodniami. I jak się obije o jakąś plażę po tygodniach pływania, to kokos wykiełkuje. W ten sposób kokosy obsiadły całą ziemię, więc mogły być i tam właśnie, więc może to z palmy kokosowej, a może z tej egipskiej królewskiej, a może z daktylowej, no więc nie wiadomo. Ja przyniosłem dzisiaj tylko palmy kokosowe i się zastanawiam, jak to zrobić, audycję, żeby jakoś tak pasowało. Z wyspy na wyspę będziemy skakali. Pierwszą wyspą była Miami, to jest wyspa kubańska na terenie Stanów Zjednoczonych. Sami Kubańczycy, knajpy kubańskie, rozgłośnie radiowe same kubańskie. Wszystko jest po kubańsku. No ale w Miami byliśmy, czyli takie amerykańska salsa leciała. I osła przyprowadziłem państwu. Z osłem myślałem, będą największe kłopoty. Okazało się, że nie. Że jest taka grupa piosenek Calypso, w której nie wiem czemu wiele jest o osłach. I naprawdę szukałem w tych osłach idiomu jakiegoś, który mógłby zdyskwalifikować piosenki, że no niestosowne pod koniec Wielkiego Postu, że jakieś świńskie tam różne rzeczy. No przy osłach może i świńskie jakoś pasuje, nie wiem. Nic nie znalazłem na nich, więc te dziwaczne piosenki o osłach państwo dzisiaj będą miały. Trzy osiołki przyjdą na audycję i cała kupa palm będzie. I proszę, pierwszy osioł wchodzi i pieśń nosi tytuł Donkey Bray. I czy to chodzi o co? Nie wiadomo. Wsłuchiwałem się podejrzliwym uchem moim. Może państwo coś wykryją. Może jest jakiś językoznawca, który z warianty języka angielskiego z wysp palmowych ma obcykane. Może ma jakichś znajomych. Może ktoś ma męża, kto z Jamajki pochodzi i coś zrozumie z tej piosenki. Naprawdę, no nic w niej nie ma poza osłem. Ah! osła pięknie udawał i aha, aha, tak, no ale aha, ale o co w tej piosence chodzi? No, don't tie your monkey down there. Złamanym angielskim mówiła mu kobita, że on do płocika podszedł i przywiązuje tego swojego osiołka, na którym przyjechał. Ona mówi, don't tie your monkey down there. I nie chce żre, było śpiewane dalej. Czyli zamiast przy płocie zacumować osła, to mu kazała go puścić gdzieś tam, gdzie? Zniszczy jej ogródek cały. Czy ma se pójść ten osioł, a ten chłop ma zostać u niej w związku z tym, że mu osła zabraknie na powrót do domu? O co chodzi? Nie wiem, ale z okazji zbliżającej się niedzieli palmowej chciałem, żeby i palmy były, i osły. I teraz przejedziemy na Key West. Z Miami to już będzie pierwsza wyspa prawdziwa, bo Miami taka wyspa trochę zrobiona do audycji na siłę. Na Key West jest specjalny ogrodnik, który ma na sztycy coś tak ostrego, że jakby ciurchnął tym, to nogę urżnie, czy osłu, czy człowiekowi. Wszystko, co z drewna jest albo z mięsa, jakby tak ciurgnął tym, to rozwali. Bardzo ostro ma to dużą żyletę na końcu kija i obcina zawczasu liście palmowe na Key West, bo tam turystów cała masa i chodzą ulicami i taki liść palmowy jakby spadł sam. Palma ma takie stopnie do wchodzenia. To państwo widzieli, jak się palmę rysuje, to trzeba takie stopnie zrobić na nie. To są miejsca po liściach odpadłych wcześniej, na powiedzmy pniu palmowym. I żeby liść sam nie odpadł w niespodziewany sposób, to ogrodnik je obrzyna zawczasu, bo taki liść no nie zabije człowieka, ale rękę może złamać albo kark lekko skręcić. Nie chcemy, żeby same spadały w miejscach, gdzie jest pełno turystów. No i właśnie na Key West stryjaszek Buffett sobie mieszka, ogrodnik obcina te liście, potem nie wiadomo, co z nimi robi. Czy to taki liść mógł być? No nie mógł być, bo to zerwać też jest trudno. To musiały być jakieś inne palmy, nie kokosowe. Jednak dochodzę do wniosku, słuchając piosenki stryjaszka Buffetta. Sings like a song. Let's sing. Lâche nomme, nomme. When you know that life is just a game. Lâche nomme, nomme. Hey! He's the man who gave up his own name. In the role of cosmic dice, you win one heart and lose it twice before you know. Love is fine until you taste this melancholy bouillabaisse called letting go. Lâche, nomme, nomme. When you know that life is just a game. instructions gone. Checked out. Reading the wrong kind of books. Listening to that wild Caribbean music. He wiped himself out of his own computer. Stryjaczek to tam wesoło ma dzień i noc i nawet nie mają zamków w barach. Nie zamykają nigdy, po prostu na zawsze mają otwarte wszystkie knajpy i Stryjaczek ma już całą sieć tych knajp, Margaritę rozdaje wszystkim i tak dalej. Przepraszam, jeszcze post jest, to jeszcze może nie będę o tym wspominał. Od palmy do palmy z Key West się przeniesiemy na Kubę i zrobi się nagle smutno. Nie moja wina, że tam jest smutno. Od czasu, kiedy Fidel przypłynął i narozrabiał, zrobiło się smutno. Wcześniej na Kubie były takie rytmy, jak Stryjaczek przed chwilą grał i wesoło było, i flaszki przemycali łódkami i na wiosłach potrafili przepłynąć do Nowego Orleanu w czasie prohibicji i przywieźć trochę towaru. Było wesoło, a teraz w piosence już sam tytuł powoduje, że tak nam się trochę pod tą palmą akurat mniej dobrze siedzi. Dylema. Dylemat przeżywa osoba śpiewająca. I pensamiento, zamyślenie będzie się odbywało, a wewnątrz pieśni będzie piękne słowo nadające się na drogę krzyżową, na przykład me está martirizando. Pięknie zrobione słowo, nie słyszałem go nigdzie poza tą piosenką. Martirizando. Morduje się z tym, tak by na polski dało się przetłumaczyć, nawet dosyć dobrze panu Cejrowskiemu się udało tym razem, że ktoś się z tym morduje. Me está martirizando, albo jakaś kobita go martirizando, albo on ją martirizando, albo myśl martirizando, morduje się z tą myślą, albo z kimś się morduje. No, takie gorzkie żale w tej piosence będą. A propos gorzkich żali, nie wiem, czy państwo przerabiają, czy ktoś jeszcze chodzi na gorzkie żale. Mnie tego trochę w Ameryce brakuje. 300 lat mają, tak na oko oceniając, gorzkie żale. Bardzo tradycyjna pieśń. I po literacku, znaczy pieśń, no cała opowieść w wielu pieśniach zbudowana na nabożeństwo. Bardzo pięknie literacko ułożone. Szukałem, kto to poskładał. Jacyś jezuici, widocznie anonimowi, nie chcieli się przyznać, kto to ułożył. Czy to tradycja ludowa ułożyła? Bardzo pięknie literacko zrobiona poezja. Uważam, że powinno się na języku polskim przerabiać, a sformułowania stamtąd wzięte weszły do języka potocznego. Nie wiem, czy państwo mają takie powiedzonko jak żal. Serce ściska, to stamtąd wie. No i mam dla państwa gorzkie żale z Kuby, bo pomimo, że palmy mają biały piasek i wszystko pięknie, to u nich bez przerwy dilema. I pensamiento, i martirizando, i José Martí, ca-ca-ta, dilema. Que me está martirizando, pues no sé qué me provoca esa lágrima, mi cielo, secarla con tu pañuelo o enjugarla con mi boca, secarla con tu pañuelo o enjugarla con mi boca. Pensamiento que me está martirizando, pues no sé qué me provoca esa lágrima, mi cielo, secarla con tu pañuelo o enjugarla con mi boca, secarla con tu pañuelo o enjugarla con mi boca, pues no sé qué me provoca esa lágrima, mi cielo, secarla con tu pañuelo o enjugarla con mi boca, secarla con tu pañuelo piosenki oczywiście przydatne są w audycji, no po trzech piosenkach żwawych zawsze szukam jakiejś takiej, ta bardzo ładnie zrobiona była, ale jednak pod palmami, no to może o jakimś zachodzie głębokim słońca można coś takiego, ale nawet o zachodzie słońca raczej byśmy po nogami, po piasku potańczyli trochę. I mam pieśń następną, która opowiada treść tę samą, jakieś smutki się zdarzyły i tam martirisando było i pensamiento i wszystko, ale facet jednak, no jak na Kajmanach mieszka, a nie na Kubie, to od razu inaczej o tym samym śpiewa, inaczej usłyszą państwo, że Wartko śpiewa. Na Kajmanach, nie wiem czy wszyscy wiedzą, no to raj po prostu. Raj. I pod każdym względem. Klimatyczny raj, podatkowy raj, spożywczy, pod każdym względem raj. Na Kajmanach można odłożyć. Wszystko można, robotę można odłożyć i poleżeć. Dobre, są na wakacje, na emeryturę są doskonałe. Można po prostu wszystko odłożyć i wszystko odłogiem i leżeć razem z tym całym odłożonym. Można też odłożyć oczywiście forsę w banku i nikt tam paznokciem nie drapnie, ani 19%, ani 23%, ani 18%, ani w ogóle nic nie drapnie, ani 0,5%, nic, ani ćwierć od odsetek, nic, po prostu będzie tam sobie na tych Kajmanach leżało. I od leżenia, to jest ciekawostka, rośnie. I dlatego ten facet śpiewa Se me fueron todos los amores. No, wesoło będzie śpiewał. Wesoło mimo braku kobiet. Se me fueron todos los amores. No i odjechały wszystkie damy. I Tatiana odjechała, i Mariana, Juliana i Savana. Wszystkie odjechały. No proszę pana, jak pan mieszka na Kajmanach, a one przyjechały na wakacje, to na święta wielkanocne odjechały. No nie ma co się dziwić. I on to wie. Po świętach przyjadą znowu. Yo no tengo quien me quiera a mí. Ya se fueron todas las mujeres. Yo no tengo quien me quiera a mí. Yo no tengo quien me quiera ver. Ya no me queda ni un solo querer. No tengo quien me quiera a mí. Ya se fueron todas las mujeres. Yo no tengo quien me quiera a mí. Yo no tengo quien me quiera ver. Ya no me queda ni un solo querer. Yo no tengo quien me quiera. Yo no tengo quien me quiera. Yo no tengo quien me quiera. Yo no tengo quien me quiera. Tuve amores con Teresa, con Celia Dolorita, con Vanessa. Tuve amores con Manuela. Ella es la más bella que el amor me dio. Amores con Sofía, de la Margarita con Lucía. Tuve amores con Talía, María fue la dueña de mi corazón. Tuve amores, tuve amores con Mariana, con Tatiana, con Juliana. Y desperté una mañana solitario con esta canción. Y hoy no tengo quien me quiera a mí. Ya se fueron todas las mujeres. Yo no tengo quien me quiera a mí. Yo no tengo quien me quiera ver, ya no me queda ni un solo querer. No tengo quien me quiera a mí. Ya se fueron todas las mujeres. Yo no tengo quien me quiera a mí. Yo no tengo quien me quiera ver, ya no me queda ni un solo querer. Żadna nie została. Todas se fueron. solitario con esa canción. Został sam ze swoją piosenką. Proszę pana, w niedzielę palmową może jeszcze by pan się załapał, drogi panie artysta, na spowiedź, bo ma pan w piosence wypisane wszystkie te damasce, pan dobrze zapamiętał, a z grzechów ciężkich cudzołóstwo w tej piosence po prostu... Więcej było w niej cudzołóstwa z imienia i nazwiska niż innej treści. No więc z tego to się trzeba szczegółowo spowiadać, trzeba księdzu powiedzieć właśnie całą tę listę i policzyć se na palcach. Margarita, Manuela, Teresa, Sofia, Lucia, Dolores, Vanessa, Sabina. Ileż on narobił sobie kłopotów, a one wyjechały i być może odkryją, że mają kłopoty ze sobą pod sercem, ale to może w innej audycji przerobimy. Nawet miał szczęśliwe nazwisko i imię, powiem państwu. Candy Feliz, czyli cukiereczek szczęśliwy, tak wymyślił sobie takie pseudoartysta. Przejdźmy na Jamajkę. Na Jamajce jest troszkę spokojniej w muzyce, powiem państwu, ze względu na to, że paleniem się zajmują. No i palą, jak człowiek trzyma... Ja długopis wsadzę sobie. Nigdy nie miałem nawet zgaszonego papierosa w ustach. Teraz długopis wsadzę. Jak człowiek trzyma w ustach coś takiego i nie chce wypuścić, a to jest w dodatku krótkie. Na Jamajce bardzo jest krótkie. Starają się dopalić... Do samego końca już im palce parzy, już paznokcie mają rozpuszczone, a starają się dopalić, potem w dwie zapałki biorą. No tak to jest na Jamajce, to żadna tajemnica, nie mogę przy dzieciach powiedzieć, co oni tam palą. Ogólnie herbapol. Ponieważ palą, to śpiewają wolniej. Szczęśliwi są tak samo jak ten gość przed chwileczką, tylko on po prostu, ponieważ nie pali, to cały taki podryguje. Natomiast w nich podryguje to, co wypalili i już sami wtedy podrygiwać nie muszą. Piosenka, jak ktoś nie rozumie o czym, to nawet by się mogło wydawać, że może jakaś taka smutna czy nostalgiczna. Nie! Na Jamajce za chwilę gość zaśpiewa, że moving to the top. We are moving straight to the top. Wspinamy się prościusieńko na szczyt. Postęp jest i nothing stays in our way. Nic nam nie zagrodzi drogi postępu. Wspinamy się na szczyt, będziemy na szczycie, będziemy najlepsi na tym. Ja za szybko to wszystko mówię. On to śpiewa tak. Shiny thing. partiality. If your hands are clean and your heart is pure, don't you hesitate, just get on board. Cause we're moving. Oh yes, we're moving. Yes, we're moving. Straight to the top. Non-stop, stop. Why yo? Why yo, yo, yo? Oh, oh. Oh, oh. Wiedzą państwo, skąd się rytm reggae wziął w ogóle? To od tego palenia, moim zdaniem. I trochę jak człowiek tak jest zajęty tym paleniem, a jednocześnie na gitarze wyczynia coś, to może mu się pomierzać i zapomina, czy już grał, czy nie grał. I stąd w ogóle ten rytm reggae. Oni tak grają, grają, grają, potem wraca do tej samej frazy, się zastanawia, grałem to, czy nie? No na tym reggae polega, czy ja już to grałem, czy nie. Ten akord już był, czy nie? Dobrze, że gram go, czy źle? I to tak, tak się właśnie reggae kiwa. I teraz zostańmy jeszcze na Jamajce przez chwilę, wyspa pod palmami. Tylko chciałbym państwa cofnąć w stosunku do reggae o tak za 30 lat, czy coś. Do lat 40. ogólnie i 50. bym państwa cofnął. Wtedy nie palili jeszcze. Tylko się zajmowali, muzyką się zajmowali, ale zajmowali się całą masą innych rzeczy, ale nie paleniem, nie palili, nie było tego herbapolu, który wspomniałem między wierszami, żeby dzieci się domyśliły, o co chodzi. W ogóle nieznane było na wyspie, a jeżeli było znane, to je lokalnie jakiś jeden gość coś tam rozumiał, nie rozumiał. Cała reszta się zajmowała osłami na przykład. I mam piosenkę z Jamajki o ośle, bo musi być palma i osiołek musi być. No i mam The Donkey Song. I tutaj normalnie wchodzi osioł, chłop osła prowadzi z miejsca na miejsce. Normalnie osłem się zajmuje w piosence. Próbuje go przy jakiejś palmie sznurkiem zawiązać, żeby stał. Nie ma nic piosenka wspólnego oryginalnie z Niedzielą Palmową, ale jakże pasuje pięknie. Big donkey wanna water, hold the jump. Everybody want water, hold the jump. Big donkey want water, hold the jump. We on a journey, we walk straight, and that's because he's so underweight. Donkey of mine, he don't like weight. Put him on a cart, he'll never walk straight. Me donkey wanna water, hold the jump. Spring round the corner, hold the jump. Big donkey wanna water, hold the jump. Everybody wanna water, hold the jump. Kumbalakatimba, hold the jump. His donkey wanna water, hold the jump. Everybody wanna water, hold the jump. His donkey wanna water, hold the jump. There was a donkey named Omelda across the way. She was twice her age. Yes, he did fight with all his might. Now he's crying every night. Let me go, darling Melda. You're breaking my back. Oh, let me go. Donkey wanna water, hold Joe. Sing out the chorus, Old Joe. Sing a little louder, Old Joe. Me donkey wants water, Old Joe. A donkey wants water, Old Joe. A donkey wants water, Old Joe. A tumba like a chimba, Old Joe. His donkey wants water, Old Joe. Sing a little softer, Old Joe. Now sing a little louder, Old Joe. Me donkey wants water, Old Joe. Mi donkey wanna water, mój osioł chce się napić. I w zapowiedzi do tej piosenki mam kilka wersji, jedną koncertową z knajpy. Facet powiedział, mój osioł chce się napić, o tym będę śpiewał, ale od razu powiem państwu, że nie wody, tylko wolałby się rumu napić, mój osioł. Skąd to się wzięło reggae? Z tego, że popalają i zaczęli wolniej grać i śpiewać. Ale dlaczego się wzięło reggae oryginalnie? Bo im wodociągi założyli. Tak wynika z tej piosenki, że wcześniej wodę się na Jamajce rozwoziło osłami i facet musiał z tym osłem chodzić, osioł chciał się napić z tych garów, które miał na plecach, a on śpiewał Me donkey wanna water, everybody wanna water i rozwoził tę wodę i rozwoził, a jak założyli wodociągi, to przestał rozwozić, osła puścił albo zeżar na kiełbasy tam na salami przerobił, czy na coś tego osła, usiadł i co? No. Chyba się nauczę palić, bo co tak będę siedział. I stąd się wzięło reggae. A teraz przejdźmy na Haiti. Oni się tam powoli rozkręcają na tym Haiti, bo Wyspy Palmowe ogólnie, one takiej wieczności uczą. Na nich wiecznie się nic nie robi. Wieczna niedziela jest u nich. Wieczna laba. Minimalizm pewien. Bo jak jest palma i jest ryba prosto z wody, to jest pełna micha. Palma i ryba to jest pełna micha. Palma da ci wszystko, co ci potrzebne do usmażenia tej ryby i jak z kokosami, tam z wiórami, w mleczku kokosowym rybę przyrządzisz, to już potem możesz siedzieć i się rozejrzeć za herbapolem albo za no za czymkolwiek można się... O, statek płynie. Alina Belti, mama, parezon wap fem soufri. Alina Belti, chéri, wavari. Papa bichou, dormi nan jem baka dormi, bezwen nan nan baka nan nan, bezwen do dom baka dodo, ay chachon bagwel pou badada man. Alina, Alina, Alina maman, chachon bagwel pou badada. Yeah. Haiti po francusku się mówi, więc nic nie rozumiem, nie przetłumaczę państwu tej piosenki. Poza tym, że na samym początku facet powiedział, że tragédie tropicale będzie, to tyle zrozumiałem. Jakaś tragedia tropikalna, a potem Alina, to nie wiem, czy to kobita była, czy lina jakaś, którą komuś coś na szyję zakładali, z wody wyciągnie, wiem. Państwo sobie sami przestudiują. Ja proponuję, żebyśmy przez granicę przeszli języka francuskiego do hiszpańskiego na tej samej wyspie. Na Hispanioli jest Haiti z jednej strony, a z drugiej strony Dominikana, tam państwo jeżdżą na wakacje. Proszę następnym razem sobie palmę przywieźć na zapas. Jakby ktoś był znajomy, niech przywiezie kilka liści palmowych, przepraszam, nie całe ustrojstwo, bo nie wejdzie do walizki. U mnie w kościele w Ameryce, przed drzwiami, przed mszą w niedzielę palmową, po prostu leży kosz albo stoi wielki wazon i stamtąd się wyciąga prawdziwe listki palmowe. No tu w Ameryce łatwiej je zdobyć. Meksykanie przygotowują. Nie robi się palm z żadnego suszu, tylko prawdziwymi liśćmi palmowymi świętujemy ten dzień. A w Polsce to są przeróżne i tradycyjne, bardzo piękne tam w Łowiczu i tak dalej, w różnych miejscach, niektóre wysokie, ale jakby człowiek sobie prawdziwą przywiózł, no, nawet suszona w książeczce, jakaś taka 20-centymetrowa, nie musi być wielka, to rajd. I proponuję państwu właśnie z Dominikany, czy z Meksyku, gdzie tam państwo będą na wakacjach, może w Tunezji ktoś będzie, wszędzie są palmy, można urwać kawałek i sobie przywieźć na niedzielę palmową, poświęcić i potem w domu ładnie wygląda. Ja pod krucyfiks, który wisi nad drzwiami, wkładam taką palmę i tam sobie wisi. A potem ją palę któregoś dnia, żeby nie wyrzucić do śmietnika. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 50-calowy telewizor LG Smart TV 4K Ultra HD z technologią Ultraluminance. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 1709 zł. A kupując zestaw do zabudowy Bosch z płytą indukcyjną i piekarnikiem do zabudowy, po 10% rabacie zapłacisz tylko 2608 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do